Musicòpolis, l'actualitat musical amb Rafael Corbí. Cançons que formen part de les novetats en discogràfiques, com la de John Bernhardt, que es diu Cinematic, una cançó que ens arriba des de l'àlbum del mateix nom. Salutacions de Rafael Corbí amb Wayland i el seu Reynolds. Cocaine pretty, put it all on black when there's no place left to go. There's only one road in and one road out. One road in and one road out of Reno. Make it rain, can't steal. Reno, la cançó que ens aportava Wayland i des de El viaje del sonámbulo, aquest single de La sonrisa de Julia. Formació que va sorgir l'any 2001 amb aquest estil de Britpop a causa de trobar-se quatre persones que varen coincidir a l'Escola de Música Creativa de Madrid sota la tutela del vocalista, del guitarrista i compositor Marcos Casal. La sonrisa de Julia, que ens presenten més cançons, El viaje del sonámbulo, amb aquesta cançó que al capdavant de l'àlbum ens porta la seva música, igual que ho fan amb el disc que s'anomena 1-2-3 Acción, la gent de los rebeldes, amb el senzill del mateix nom. 1-2-3 Acción, 4-5-6 Acción, 7-8-9 paga lo que debes. Y enciende el motor, si la vida es una hora, mejor que para el reloj. Oh, 1-2-3 Acción, 4-5-6 Acción, 7-8-9 apura lo que debes. Y enciende el motor, si la vida es una hora, mejor que para el reloj. Nuestro tiempo es relativo y hay que aprovechar. es un minuto, si la vida es un segundo, mejor que pare el reloj. Necessites teràpia de xoc. De ben segur que necessitem aquesta fantàstica formació que ens arriba des de les preses. Són els magnífics i inqüestionables Teràpia de Xoc, presentant-nos el que és aquesta cançó que ens arriba des del seu darrer àlbum i que també ens parla de la seva mateixa música, del seu mateix nom, és el Teràpia de Xoc. Des de, com hem dit, les preses a la província de Girona, fantàstica, la seva música i la seva companyia i sobretot els seus immillorables fans des del seu àlbum Que mai no pari, Teràpia de Xoc. Aquesta és una cançó de One Republic, Counting Stars. Swinging vines, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I'm walking on the ladders and I'm stepping on the cracks. I'm always opening umbrellas in my flat. I met you on a Friday, the 13th of July. We kissed the moon eclipse, the sun up in the sky. I should have seen it coming, but now I'm much too late. Nature's forces taking course, the horse has left the gate. So I cross my heart and count to ten, and here I go again. Here I go again, hey, hey. Oh no, here I go again. Here I go again, oh no, here I go. I was staring in the mirror when it shattered on the floor. And now a dozen crows are gathered by my door. There's murder in the air tonight, and danger in your eye. There's a big black cat who follows me when I go walking by. So I cross my heart and count to ten, and here I go again. Here I go again in love. Oh no, here I go, yeah, again. Here I go again. Oh no, here I go. Ring around your roses and I fall to the ground. Play the game and light the flame that's gonna burn me down. Double, double, toil and shuffle, you're bewitching me. If love's a crime, I must be guilty in the third degree. So I cross my heart and count to ten, 'cause here I go again. Here I go again. Alright. Oh no, here I go. I recognize the signs, 'cause I've been here before. You can guess the way the story ends, but here I go again. Here I go again. Oh no, here I go. And I can't tell you why I'm coming back for more, when I know what's waiting round the bend. But here I go again. Here I go again. Love. Oh no, here I go again. Oh no. Here I go again. Oh no, here I go. Hey. I go again. Oh no, here I go again. Here I go again. Oh no, here I go again. Here I go again. Fantàstica aquesta cançó a Musicòpolis, Here I Go, de Spencer Day. Presentem també a tots vosaltres des d'aquest darrer disc de Coti, Solamente Vos. Solamente una alegra ese día. Llevas al barrio que da el amor. Solamente vos, nadie más que vos devolvió a mi vida ese qué sé yo. Solamente vos despertás mi alma, me cambias la cara de un ventarrón. Solamente vos, nadie más que vos hace maravilla en mi corazón. Lleva el dolor. Solamente vos, nadie más que vos trae la alegría a mi corazón. Solamente vos, solo brújula en mi destino. Solamente vos, me muestras tu mundo distinto. Cada vez que caigo en algún dolor, son la cara linda y son la canción. Me da alegría y el alma. Oh, solamente vos. Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, de Rosario Santa Fe, nascut el 73, millor conegut, òbviament, per tots, amb el nom de Coti, ens acompanyava amb aquest Solamente Vos de Lo Dije Por Boca, de Otro, amb la seva edició del 2013, una composició pròpia. Tanquem aquest segment de Musicòpolis amb Juanjo Martín, Chris Wells, amb Notice Me, versió original. Tried to pray away this aching desire, so what would it hurt to take one look at me?